إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. تقزانكم كإيمان، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم تكيا سالنا سلام انتم صلى الله عليه وآله وسلم. لوسانكم كتك إيمان تنيندريا نمدايتو إنايتوا كشف طريقة جماعة التبليغ ويويك وازي جيا wanayokwenda nayo jamaatu tabligh. Ayuha nasu ibadallah, falaqad naha Allahu subhanahu wa ta'ala anil fasadi fil ardh. Bila shaka inafahamika ya kwamba amekataza Allah subhanahu wa ta'ala kufanya ufisadi katika ardhi hii. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu haditha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul 'alamin. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. كيشا بسيما، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. كتك عيهيز ينباغ المزي سوما نا كتك آية منشو عمبايو الممارزية. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiwaagiza viumbe, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, na wala msifanye uharibifu katika ardhi baada ya ardhi hii kuwa katika hali ya usawa, wasipatikane watu wakafanya uharibifu katika ardhi hii. Haya ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wad'uhu khawfan wa tamaa, na muombeni yeye Allah katika hali ya kuogopa na katika hali ya kutumai. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, hakika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala siku zote ziko karibu na wale wenye kufanya mambo mema. Ayuhan nasu ibadallah, ومن الناس من يفسد في الأرض وهم لا يشعرون أنهم يفسدون في الأرض. نواكو كتك واتو أمباو ونفاني وهربيكو كتك أرده هل يقوى هواجوي يقوان بيالي ونو يفاني وناريبو كتك أرده. واكو كتك واتو أمباو ونفاني وهربيكو هل يقوى هواجوي ya kwamba wao pia wanafanya uadilifu. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, am amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Katika sura al-Baqara aya nambari 12 anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila lahum, na wanapoambiwa watu hao ambao wanafanya uharibifu bila ya kujua, wa idha qila lahum la tufsidu fil ard, na wanapoambiwa msifanye uharibifu katika ardhi, qalu innama nahnu muslihun, wanasema watu hao ya kwamba sisi ni watengenezaji, hatuna kazi nyingine tunayofanya zaidi ya kutengeneza. Allah subhanahu wa ta'ala yawajibu, anasema ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Fahamuni ya kwamba hao ni waharibifu, lakini kasoro yao ni moja tu, ni kwamba wao hawajui ya kwamba wanayoyafanya wanaharibu katika ardhi hii. Kwa hiyo aya hii inaonyesha kwamba kuna watu wanafanya uharibifu na hawajui ya kwamba wanayofanya wanaharibu. Waliyatadhakkar at-tablighiyun anna ad-da'wata ila al-islam bighayri ilmi yadhurru al-islam au tadhurru al-islam akthara mimma yujlibu au mimma tujlibu lahu naf'an. Na watambue jama'atu at-tabligh ya kwamba kufanya da'wa kulingania katika dini ya Uislamu, bighairi ilmin, bila ilmu, da'wa hii tadhurru al-islama, hadhihi da'wa tadhurru al-islama, inaudhuru da'wa hii Uislamu. Kufanya da'wa bila ya ilmu, kuwalingania watu katika miji, katika vijiji, kwenda katika nchi mbalimbali na kufanya da'wa bila ya ilmu, jambo hili linaudhuru Uislamu zaidi ya vile ambavyo linavyomfaisha. Manfaa ni madogo kuliko madhara yanayopatikana katika jambo kama hili. Li anna shay'a idha zada an haddihi inqalaba ila diddihi, kama wanavyosema wanaochuoni ya kwamba jambo linapozidi kile kiwango chake, kikazidishwa, kikafanywa kinyume na kiwango kilichowekwa, inqalab ila diddihi, jambo hilo linabadilika, linakuwa kinyume sasa. Kama ulikusudia kuwa ni kheri, basi inakuwa ni shari. Hata dawa pia ziko hivyo, ukiambiwa meza tatu kwa meza kumi, inakuwa ni sumu tayari umekunywa, kwa sababu umezidisha kitu kinyume na kiwango kilichowekewa. Ayyuhannasu ibadallah, hivyo basi jambo la dawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya ilmu linaudhuru Uislamu zaidi ya vile ambavyo linavyonufaisha Uislamu. Ayuha nasu ibadallah, wa ma yahduthu fi sufufihim fala tarkiz ala aqida wala ihtimam bi ilmi wala iltifat hawla alulama, yale yanayoendelea katika safu zao hao jamaatu tabligh hawajajiweka katika msimamo wa kuwalingania watu akida, hawajakaa katika sura ya kuwalingania watu mambo ya itikadi, hakuna katika dawa yao jambo hilo. Kadhalik, wala hawatilii umuhimu jambo la ilmu ya kisheria, kukaa na kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana utaona jamaatu tablighi katika mji wetu ni wengi, lakini katika halaqatu ilmiya, katika vikao vya kutafuta ilmu, hawaoni wakikaa wakisoma dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu wao hawatilii umuhimu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, wala hawana iltifaf haula alulama, kwenda kuzunguka na kupata faida kwa wanawachuoni, haipo hiyo katika misingi yao. Ayuha nasu ibadallah, wa min ajli dhalik, na kwa sababu ya hiyo, waqa'at mafasidun azima kathira, fi hadhihi jamaa. Kwa ajili hiyo basi ndio maana yakapatikana maharibifu makubwa na yakapatikana mambo yenye kubomoa dini makubwa mengi kuliko yanayonufaisha Uislamu katika jamaa hii, jamaatu tabligh. Ayuha nasu ibadallah, baada ya kufahamu ya kwamba dawa pasi na ilmu inadhuru na inauharibu Uislamu kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighayri ilmin fadallu wa adallu. Mtume alayhi salatu wasallam anasema mpaka itafikia kiwango hakubakizwa anayejua, watu wakawafanya watu wao kwa mawaidha, watu wao wakusimamia mambo ya dini, ni watu viongozi wajinga, ni watu wasiojua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasuilu, wakaulizwa wajinga hao, faaftau bighairi ilmi, wakazungumza wakatoa fatwa pasi na ilmu. Mtume anasema madhara ya kufanya kwao dawa bila ya ilmu, Mtume anasema fadhallu, wao wenyewe wakapotea, wa adhallu, na wakapoteza wanaowalingania. Kwa ikiwa ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba kufanya dawa pasi na ilmu, wewe unayefanya dawa unapotea na unaowalingania pia unaopoteza, basi kwa ajili hiyo jamaatu tabligh dawa yao haijasimama katika misingi ya kielimu, ni dawa imesimama katika misingi ya kijinga. Ayuha nasu ibadallah, ala Sheikh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah, amesema Sheikh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah, waqad tarattabat ala da'watihim mafasidun adhima fi ad-din wa ad-dunya. Anasema rahimahullah, yanapatikana katika da'wa yao, unapatikana katika da'wa yao matabligh uharibifu mkubwa katika dini, kadhalika pia katika dunia. Wao wanaharibu zaidi katika dini, kadhalika pia wanaharibu zaidi katika dunia. Fa awwaluha, moja au mambo miongoni mambo hayo, la kwanza katika mambo yenye kuharibu jamaatu tabligh, al-ibtida'u fi dinillah wa mukhalafatu sunnati rasulillah, ni kule kuzusha kwamba dawa yao ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwenda kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni moja katika mambo yanayoharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika dawa yao wamefungamana na mambo ya bid'a, kwa mfano katika mambo wanayofanya ni kutumia tasbih, wakiitakidi kwamba kufanya hivyo ni dini na kutumia hizo ni katika kutekeleza Uislamu. Na bila shaka itikadi hii katika hii tasbih ni bid'a katika dini na haina asili katika dini. Ayuha nasu ibadallah, miongoni mwa mambo ya uzushi walioweka katika jamaa hii, tahdidu khurujihim bi thalathati ayyam au 40 yawman au 4 ashhur, kuweka kutoka kwao kwamba watatoka siku tatu au watatoka siku 40 au watatoka miezi minne na nyinginezo katika siku walizopanga, bila shaka tahdidi hii ni bid'a katika dini. Wama anzalallahu subhanahu wa ta'ala biha min sultan, na hajaweka Allah subhanahu wa ta'ala, hajateremsha kunako hadi hii waliyoifanya, hajateremsha Allah subhanahu wa ta'ala ushahidi na dalili kwa hayo ambayo wanayoyafanya katika da'wa. Nani kaagiza siku tatu? Nani kaagiza siku 40? Na kwa nini iwe tatu? Na kwa nini iwe 40? Hili ni swali la kujiuliza. Kwa nini mtu akifa watu wanakaa nyumbani siku tatu? Na kwa nini siku ya tatu watu wanakaa wanaitana na kula pilau? Na kwa nini jamaatu tablighi katika dawa yao basi watotoka siku tatu? Kwa nini mtu akifa wanakutana siku ya 40 kwa ajili ya kusoma hikma? Na kwa nini jamaatu tablighi na wao pia wameweka siku 40? Bila ya shaka tahdidi hizi zinazowekwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bid'a, na hakuna katika dini sheria inayoruhusu mambo kama hayo. Ayuha nasu ibadallah, haya ni katika mambo ya bid'a wanaoyafanya jamaatu tabligh. Miongoni katika mambo ya bid'a wanayofanya ni mfumo wa da'wa yao, namna walivyouweka ni mfumo wa kibid'a. kwa sababu umeanzishwa na umezushwa na Muhammad Elias. Na bila ya shaka Uislamu umekamilika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Hivi leo nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza neema yangu kwenu na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini yenu. Itakapokuwa dini ya sawasawa ilikamilika kabla ya kuzaliwa Muhammad Elias, itakuwaje leo tukubali mfumo anaokuletea Muhammad Elias katika Uislamu? Wao wana mifumo yao ya dawa, wanapotaka kwenda kufanya jaula, yani jaula zao wana jaula mbili, jaulatun fil masjid alladhi tusalli fihi. Jaula ya kwanza watafanya katika msikiti ambao jamaa hii inaswali katika msikiti huu, wa jaulatun muntakilatun, na jaula ya pili ni kutoka kwenda kuwatembelea Waislamu. Na wana mikono yao, wanakuambia je, ukimuona paka anaungua moto utamwacha afe? Hautamuokoa? Wanasema tutamuokoa, hatuwezi kumwacha afe. Hasa ikiwa paka utamuokoa, ndugu zetu Waislamu wasioswali, hawa wanaungua na moto hawa siku ya kiyama, kwa nini tusiwaokoe? Kwa wakishafanya hivyo, basi wana jaula yao ya kuondoka na kwenda kuwatembelea Waislamu katika majumba kwa ajili ya kuwalingania. Wakabla ya kutoka wakiwa nje wanazunguka mduara, amiri ameosha mikono na wao wameosha mikono, wanaomba dua. Alafu kisha baada ya hapo wanaondoka. Swali linabaki hapa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivitoa vikosi kwa ajili ya dawa, wakatoka na baadhi ya watu wakaomba waende wakafanya dawa katika baadhi ya vijiji. Wapi walipokuwa wanaanza kutoka, wanazunguka duara na kuona mmoja anaomba dua na wengine wanaitikia. Na kadhalika wanapokwenda katika daawa zao, wakati wanarudi wanafanya tena jaula kuzunguka, wanaomba dua, ndipo wanaingia msikitini. Na huu taratibu wote huu wanaofanya jamaa tabligh ni bid'a katika daawa, na hakuna dalili inayothibiti mambo kama hayo. Na wala usitumie akili ukasema mbona si vibaya. Hatuangalii katika dini ubaya na uzuri, tunaangalia kuthibiti na kutokuthibiti. Kama ingekuwa si vibaya, basi ungesoma suratul Ikhlas, ungesema kulu huwallahu ta'ala ahad. Si hakuna ubaya, sema yeye Allah ta'ala mtukufu ahad mmoja, mbona maana ni nzuri. Lakini mtu akisoma kwenye swala wote tutapinga. Kwa nini? Hatuangalii ubaya, tunaangalia mafundisho haya hayako kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuha an-nasu ibadallah. Thania, jambo la pili katika mambo ambayo wanayaribu jamaatu tabligh, sarfu almutaallimin, ni kuwatoa wale wenye kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, an taallumi alulumi nafi'a, wanawatisha kusoma elimu yenye manufaa, fi din, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lile ambalo wanadai kwamba tutoke fi sabilillah, tutoke fi sabilillah. Na wao wanawalaumu wanaokaa kusoma, mnasoma mpaka lini? Waislamu vijijini hawaswali, watu hawamjui Allah, tunaacha tutoke tukalinganie? Hiyo pia nayo ni kheri, tutoke fi sabilillah. Haya ni madhara yao ya pili kabisa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama walivyokuwa wao wajinga, wanahitaji pia na watu wengine wawe wajinga. Na hii ni katika mbinu za Mayahudi. Wao wanataka lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa, lau kama nanyi mngekufuru kama walivyokufuru wale, ili muwe sawa sawa. Kwa wao kwa ni wajinga, wanahitaji na watu wengine wao wajinga, ili mnadi watu wawe sawa sawa. Ndio maana wanaweza wakaje sehemu ukawaambia hawa ni watoto wanasoma dini, wakasema tunaomba basi walao hata siku 40 tutoke nao tukazunguka kufanya dawa. Wanawatoa katika elimu zenye manufaa. Haya ni madhara wanayokuwa na jamaa za tabligh, wakidai kwamba kuwatoa pale kuwapeleka huko kwenye kutoka kwao, basi ni fi sabilillah, ni kutoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunawaambia ya kwamba hii wanayowachosha watu ndio fi sabilillah, na hiyo wanayopeleka ni sabilu shaitani. Hii wanayowachia watu kusoma dini ya Allah, hii ndiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo kutoka kwao ni njia ya shaitani, sio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema man kharaja fi talabi alilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, atakayetoka katika kutafuta ilmu akaenda kusoma dini, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, fa huwa fi sabilillah, mtu huyo yupo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata yarjia, mpaka atakaporejea atakuwa yupo katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kubaki katika kusoma ni kuwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuondolewa katika njia ya Allah ni kuharibiwa katika dini na dunia yako vile vile. Wallahu yatawalla salam. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tunaendelea na mada yetu inayoitwa kashfu tariqati jama'ati tabligh, kuiweka wazi njia wanayokwenda nayo jama'ati tabligh. Katika maharibifu ambayo wanayafanya jama'ati tabligh, tumetaja la kwanza na la pili, na katika khutba hii biidhnillah tunaendelea na jambo la tatu katika maharibifu wanayoyafanya jama'ati tabligh. Wa min shururihim ala sunna, na katika uovu wao wanaofanya uadui dhidi ya sunna, almutahhara, sunna iliyokuwa safi, an adha'u baina an-nasi al-ahadith ad-da'ifa wal-mawdu'a wa ma la asla lah. Miongoni mwa madhara wanayoyafanya jama'ati tabligh ni kueneza hadithi zilizokuwa za uongo baina ya watu, kuelezea watu na kuwatangazia hadithi ambazo hazijathibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi ambazo ni dhaifu, kadhalika hadithi ambazo ni maudhuu, na kadhalika washa'u al-ahadith allati la asla laha, na wanaeneza kwa watu hadithi ambazo hazina asili katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni katika maharibifu wanayofanya jamaati tabligh. Hawajali, hawajui kutofautisha baina ya sahihi na sakimu, hawajui. Hiyo ndiyo maana qala ahadu al-adhkiya, amesema mmoja katika al-adhkiya, anasema hivi: harakatu tabligh min madhani al-ahadith al-mawdu'a, jamaatu tabligh ni kiwanda cha hadithi za uongo. Baadhi ya wanaochuoni wamesema hivyo kwa sababu vitabu vyao, ukichukua kitabu chao cha fadhailul a'mal, fadhila za amali, kimejaa hadithi za uongo na kuna visa ambavyo hata akili haikubali. Na haoni tabu kukuambia wewe kwamba kuna mtu alisujudu miaka 40. Haoni tabu kukuambia hivyo. Na unaweza kujiuliza miaka 40 yote huyu mtu alikuwa ani au vipi? Lakini kwa sababu ya kueneza hadithi ambazo ni dhaifu na zile ambazo ni maudhuu. Ayuha nasu ibadallah, wadhalik annahum la yahtamuna bitamyiz baina sahihi al-ahadith wa saqilaha, hawawezi kupambanua baina ya hadithi sahihi na hadithi ambazo ni maudhui. Na wataweza vipi hali ya kuwa ni watu wajinga katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni jambo la ilmu kufahamu maarifatu yani kuwa na ujuzi wa kuwatambua ruwat, ni mambo ya ilmu. Hawawezi kuyajua watu ambao hawajakaa kwa ajili ya kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaeneza baina ya watu hadithi za uongo, na kuna maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam yanayoonyesha ya kwamba mwenye kufanya amali hiyo ya kumwelezea Mtume alayhi salatu wasalam maneno ambayo Mtume hajayasema, basi yupo katika hatari kubwa. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam: man qala alayya ma lam qultuhu falyatabawwa maq'adahu minan nar, atakayenisemea maneno kwamba mimi nimesema jambo ambalo sijalisema, basi ajiandae mafikio yake kuwa ni mafikio ya motoni. Mara ngapi tunawasikia jamaa wa tabligh wakitusomea hadithi ya kwamba katika mlango wa pepo kuna neno limeandikwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah, na hadithi ni ya uongo, bali hadithi ni maudhui, haina asili katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ipo katika fadhailul a'mal. Ayuha nasu ibadallah, katika kitabu cha fadhailul a'mal mara ngapi wanatusomea hadithi wa man tahawana anis salati aqabahu Allahu bi 15, mwenye kupuuzia sala tano Allah atamwadhibu adhabu 15, sittatu minha fi dunya, adhabu sita katika duniani, wa thalathatu inda almauti, na tatu wakati wa kufa, wa thalathatu fil qabri, na tatu kaburini, wa thalathatu inda alkhuruji min alqabri, na tatu wakati wa kutoka kaburini. Wanakuambia hadithi ya adhabu 15 za mtu asiyeswali ni hadithi ya uongo, haijathibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mara ngapi tunaona wakituambia kwamba kumi la Ramadhani, kumi la kwanza ni kumi la rahma, na kumi la pili ni kumi la maghfira, na kumi la tatu la kuacha huru na moto, na hadithi ni ya uongo, haijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hizi ni kaachati katika hadithi, wameharibu hadithi ngapi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuha nas ibadallah, rabi'an, jambo la nne katika mambo yanayoharibu jamaatu tabligh, تضييع العيال والوالدين والأزواج وإهدار حقوقهم نقوى قوى ذوفشا نقوى نيمة كذاو فاميليا إنا يكون غاليا كذلك في واقع أنباء ونكتزاما كذلك في وزازي وويري نكفونجا كذاو هيا وانا يفعل جماعة التبليغ ونويزا وكمتكوا أنتو wakamchukua wakampeleka kijijini miezi minne. Nani anayetizama familia yake? Nani anayetizama watoto wake? Nani anayemtizama mke wake? Nani anayetizama wazazi wake wawili? Hali ya kuwa hao wote wanamtegemea huyu bwana, hali ya kupata pesa ndipo ailee familia hii, lakini kwa sababu ya maharibifu yao wanamnyakua na kuacha familia ikipata tabu huku mitaani. Na mara ngapi tumeshuhudia mtu anakwenda jamaatu tabligh, anaruja mkuta mkewe tayari ana ujauzito, angefanya nini? Na mumewe hayupo nyumbani muda mrefu, na yeye anamhitajia mume wake. Huku ni kupoteza haki za wake zao, kupoteza haki za familia zao, kupoteza haki za wazazi wao. Haya yote wanayofanya jamaatu tabligh kwa lile wanaoita kwamba ni da'wa fi sabilillah, kwamba muachie Allah, Allah atawalinda. Wanatumia ushahidi wa kisa cha Abu Bakari alipoambiwa na Mtume umeacha nini, anasema taraktu fihim Allah wa rasula, nimewaachia wao Allah na Mtume wake. Kwa hiyo ikiwa Abu Bakari aliwaachia familia yake Allah na Mtume wake, na wewe pia umwachie Allah na Mtume wake. Kwa tutoke visa bilillah. Na mtu akishasikia kisa kama hicho, anaongozana nao, anakwenda polini, anakwenda vijijini kwa ajili ya kwenda kufanya dawa, na wamemchukua kinyume kabisa na makusudio ya kisa kilichotajwa na wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, familia inadhoofika kwa sababu hakuna wa kumuomba pesa, wa kuomba hela ya matumizi pia hakuna. Watoto wanageuka na kuombaomba, hii yote ni kwa sababu ya yale wanayoyafanya jamaatu tabligh. Na anasema Mtume alayhi salatu wassalam, kafa bil mar'i ithman, inatosha kwa mtu kuwa ni mwovu, inatosha uovu huu mtu kumwingiza katika moto wa jahannam, an yudhayya quta iyalihi, ule kupoteza sehemu ya kulisha familia yake au kudhoofisha familia yake, dhambi hii inamtosha mtu kuingia motoni, au kama kala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ayuha nas ibadallah, khamisan, jambo la tano katika maharibifu wanayofanya, ta'tilu tijarati tujjar, ni wao kuzikanusha na kuzistopisha biashara za wafanya wa biashara, watadhiyu ahlihim, na kuwadhoofisha watu wao, waman yaishu maahum, na wale wanaoishi na wafanya biashara hao, au yakudhu minhum sadaqatan au zakatan, au kuwadhoofisha watu wanaochukua sadaka au zaka kutoka matajiri hao. Wanamchukua tajiri, wanaondoka naye mwaka mzima, wanazunguka naye, hajazalisha kitu katika mali. Kwa hiyo familia tajiri huyu itakuwa katika dhiki mwaka huo. Kadhalika pia wale watu ambao walikuwa wanategemea nikienda pale stoki na kitu, akienda hamkudi tena, ataondoka akiwa analalamika. Kadhalika pia wake zake, maisha yatakuwa ni magumu, familia yake hivyo hivyo, kwa sababu mume wao au kwa sababu mume wake ameondoka fi sabilillah, amekwenda mwaka mzima yuko kurudi fi sabilillah. Kwa familia inakuwa katika hali ya dhiki. Kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo wanayafanya. Kadhalika wale watu waliotegemea kuchukua zaka, hawawezi na kuchukua zaka kwa sababu huyu hajazalisha mali kwa mwaka mzima. Kwa baadhi ya ibada zinapotea eti kwa sababu ya lile ambalo wao wanaliita kwamba ni fi sabilillah. Fakam min al-aula fakam min auladihim fasaluhum an abaihim, wangapi katika watoto wametenganishwa na baba zao, wa ummahatihim, na wazazi wametenganishwa na watoto wao, fakam min baulin fasaluhum an azwajihim, wangapi katika waume wametenganishwa na wake zao, wa auladihim, na watoto wao, fasara haulai yashtakuna ila Allah thumma ila an-nas, wakawa wazazi hawa wanalalamika wake hawa wanalalamika, watoto wao wanalalamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wanawalalamikia watu. Na bila ya shaka haya wanayoyafanya jamaatu tabligh min al-ifsadi al-azima, ni katika uharibifu mkubwa. Min al-ifsadi al-azimi, ni katika uharibifu mkubwa. Wa tadlili al-kabir, na kupoteza kizazi na kupoteza familia, upotezaji uliokuwa mkubwa kabisa. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أمسلم تومي عليه الصلاة والسلام كاتك حديث صحيح ألا أخبركم بشراركم يعني كفيني خباري نكوان بييني نكناني وتووه زيدي وتووه وزيدي كاتك نيني. قالوا بلى يا رسول الله ما صابك وانبيا توليزهم تومي الله. قال أمسلم تومي عليه الصلاة والسلام شراركم ووهوانو كبسة ووهوانو نيني almushauna bin-namima, ni wale wenye kutembea kwa ajili ya umbea na kuchunganisha. Alafu akasema Mtume صلى الله عليه وسلم walmufsiduna baina al-ahibba, na wale wenye kuharibu mafungamano yaliyoko baina ya watu wenye kupendana, baina ya mume na mkewe, baina ya familia na mwanaume, wakawaondosha wakawatenganisha wakawapeleka mbali na familia ikawa katika shida. Mtume amehesabu hawa ni katika viumbe waovu kabisa, katika viumbe ambao wapo katika ardhi hii. Ayuha nasu ibadallah, haya ni katika maharibifu waliokuwa nayo jamaatu at-tabligh, na haya ndiyo mambo ambayo wanayoyafanya katika kuharibu dini, kadhalika pia katika kuharibu dunia. Jamaa hii tabligh ina misingi sita imesimama. Qamat hadhihi aljamaa ala sittati usulin, imesimama jamaa hii tabligh juu ya misingi sita, kwamba hii ndiyo misingi ambayo dawa yao imeundwa, na dawa haiwezi kuwa dawa pasi na kupatikana misingi hii sita. Je, misingi hiyo iko wapi? Imepatikana vipi? Na ni kweli misingi hiyo Muhammad Ilyas aliyota katika ndoto kama alipodai, au misingi hiyo Muhammad Ilyas ameiiba kutoka kwa watu wengine? Haya tutayajua katika wiki inayofuata biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.